was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. Hey brother, there's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you wanna survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby, across 110th Street, you can find it all. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu Stanisław Łubieński, ornitologiczny głos w Państwa domach. Za nami dość dziwaczny, zimny maj. Cieszyć może na pewno fakt, że przynajmniej napadało trochę deszczu. Ptaki powoli cichną, zajęte wychowaniem młodych. W lasach, na polach, w parkach, a czasem nawet wprost na ulicach można spotkać dorastającą ptasią młodzież. Warto powtórzyć tu apel. Młode ptaki poza gniazdem to tak zwane podloty. Większości z nich wcale nie musimy ratować. Są pod opieką rodziców, którzy najczęściej obserwują je z koron najbliższych drzew. Podloty mają już dobrze wykształcone pióra, chociaż zdarzają się też kępki puchu. Latają nieporadnie. Jeżeli siedzą bezradnie na środku ulicy czy chodnika, możemy je podsadzić na najbliższe drzewo czy krzew. Młode ptaki są rzucane na głęboką wodę. Etap niezdarnego podlota jest niezbędny do wykształcenia odruchów obronnych i nauczenia się życia w praktyce. Rosnące ptaki z trudem mieszczą się w gnieździe. Wczesny wylot to zachowanie antydrapieżnicze. Większa szansa, że któreś z rozproszonych po okolicy ptasich dzieci przeżyje. Najczęściej spotykane w naszym otoczeniu podloty to młode drozdy, które głośno wołają rodziców, a także młode wrony z niebieskawymi oczami i młode sroki z krótkimi ogonkami. Nie zabierajmy ich pochopnie do domu, chyba że są atakowane przez inne ptaki czy zwierzęta. Dzisiaj porozmawiamy o sokołach wędrownych, ptakach charyzmatycznych, budzących ekscytację człowieka od najdawniejszych czasów. Już w starożytnym Egipcie sokolą głowę miał Horus, bóg nieba. Sokoły są widoczne również na hieroglifach.